wskazanych składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór po 18. Dziś 20 dzień kwietnia, jest poniedziałek. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przed nami serwis, Artur Ewertowski. Nie żyje 18 osób, a u kolejnych 140 zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Najnowsze informacje z resortu zdrowia ma nasza reporterka. Strażacy na ziemi i samoloty z powietrza gaszą pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Linia ognia ma kilkanaście kilometrów. Można się jeszcze starać o dofinansowanie z programu Kultura w sieci. Termin przedłużono, bo wniosków było tyle, że nie wytrzymały tego serwery. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 140 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych 18 zgonach. Liczba chorych w Polsce wzrosła do ponad 9,5 tysiąca. Nowe dane dotyczą zakażonych z kilku województw. Łączymy się z Pauliną Kurek, która zebrała najnowsze informacje w tej sprawie. Paulino, gdzie odnotowano najwięcej nowych przypadków? Najwięcej w województwie mazowieckim 38 i łódzkim 22 osoby. Po kilkanaście zakażeń koronawirusem stwierdzono też w województwach śląskim, wielkopolskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Najmniej, czyli jeden nowy przypadek stwierdzono w województwie lubuskim. Niestety resort przekazał też informacje o kolejnych 18 zgonach. Najstarsza zmarła miała 96 lat, najmłodsza 54. Większość zmarłych miała choroby współistniejące. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj nie padł kolejny rekord zachorowań, tak jak wczoraj, kiedy liczba zakażonych przekroczyła w ciągu doby 0,5 tysiąca. W sumie ministerstwo poinformowało dzisiaj o 306 nowych chorych. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 380 osób, a wyzdrowiało 1133. A relacjonowała Paulina Kurek. 29 osób zakażonych koronawirusem potwierdzono w trzecim oddziale polsko-amerykańskich klinik serca w Dąbrowie Górniczej. Osoby te zostały poddane kwarantannie. Do odwołania wstrzymano przyjęcia pacjentów. Niezwłocznie po zidentyfikowaniu zaistniałej sytuacji zastosowaliśmy się do wszystkich procedur bezpieczeństwa, dbając o zdrowie i życie naszych pacjentów oraz personelu medycznego. Została przeprowadzona dezynfekcja oddziału. We wszystkich pozostałych oddziałach polsko-amerykańskich klinik serca wstrzymane zostały przyjęcia planowe, ale nie przerwana została ciągłość udzielania świadczeń w stanach nagłych. Mówił dyrektor medyczny Paweł Kaźmierczak. W sumie od personelu i pacjentów mających kontakt z zakażonymi pobrano 104 wymazy. Wyniki 44 z nich są negatywne. Nie są znane jeszcze wyniki pozostałych 31 próbek. Utrudnienia w Warszawie na trasie Łazienkowskiej. 400 metrów za placem na rozdrożu doszło do dwóch stłuczek. Łącznie zderzyło się 8 samochodów. Jeden pas w kierunku Pragi może być jeszcze zablokowany. Policjanci starają się udrożnić ruch. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zagrożonych jest 1000 hektarów bagiennych łąk i lasu na południe od Augustowa. Z ogniem walczy 40 zastępów straży pożarnej i 3 samoloty gaśnicze. Piloci informują o linii ognia sięgającej kilkunastu kilometrów, a akcję utrudnia bardzo silny wiatr. W miejscowości Kopytkowo ogień udało się zatrzymać zaledwie kilkadziesiąt metrów od domów. Mieszkańcy byli przerażeni. Jak jestem tutaj 40 lat, to nie było takiego czegoś. Naprawdę bardzo duży pożar. Teraz odbudować tą przyrodę to trzeba kilka pięknych lat. Szkoda, że takie coś się dzieje. Są podpalenia, no bo to samoistnie się nie tworzy. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk. To już kolejny chyba 12 czy 13 pożar, no i ten będzie największy, bo po tamtym, który miał 170 w basenie południowym, ten oceniamy, że może nawet się spalić około 1000 hektarów. To już kolejny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym w ostatnich dniach. W zeszłym tygodniu spłonęło 200 hektarów parku w pobliżu Klimaszewnicy. W całej Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Artyści i instytucje kultury nadal mogą starać się o dofinansowanie w ramach programu Kultura w sieci. A zainteresowanie było na tyle duże, że zdecydowano się przedłużyć termin składania wniosków. Ostatni dzień składania spowodował, że serwery nie wytrzymały i w związku z tym podjęliśmy już decyzję o przedłużeniu terminu składania w jednym przypadku do dnia jutrzejszego, chyba do godziny 15, w drugim przypadku do środy do godziny 15, ponieważ ten program się dzieli na dwa podprogramy. Jeden jest adresowany do podmiotów prawnych, a drugi do osób fizycznych.

jeszcze grupa Redbox. Trójka, 12 minut po 18. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dzieci, jak wiadomo, wszystko wiedzą lepiej. Dziś Katarzyna Stoparczyk w roli pani dentystki. Co to są zęby? One wypadają dzieciom, wypadają szkolniakom, dlatego że są bardzo ruchawe. Czasem mają złoty kolor, a Gala mojej mamy to taka pani, która sprząta i ma wszędzie korony. To nie jest królowa ani księżniczka, tylko w tych koronach to ładnie tej pani Gali uśmiech błyszczy. A kto ma największe zęby? Koń i mamusia. Kto? Koń i mamusia. No ale mamusia ma chyba mniejsze, co? Tak, na Lowesie widziałem też, jedna dziecinka miała wielkie zęby. Ja nie robię dentysty, on może bulować tak, albo tak, a pacjenty robią łaaa! Czasem nie, dużo jest takich pacjencinów. A kto to jest wróżka zębuszka? Wróżka zębuszka. Kozuska jest do jedzenia. Ale wróżka zębuszka, wiesz? Ona ma skrzydła. Tak, ona tak lata szybko. Bo ona może latać, a może nie latać. A ja nie mam czterech zębów. Hello. Bo mnie odlatają. Moja babcia ma, że tak się wyjmuje, te zęby wkłada. Babcia czoło jest dziurawa. A zęby mleczne to jakie zęby? Wypadają do mleka. A ja mam sezon wypadowy i tak. Sezon wypadowy? A co to jest? Zęby robią wypad. Wypad w kraj obrazy. A pani też robią wypad? Nie, na szczęście nie. A pokaż. No, białe, trochę krzywe. Nie miałaś dentysty? Nie, no miałam. Zobacz. O, ty masz trzy zęby. Trzy? Tak. Policz dokładnie. Jeden, dwa, trzy, a cztery. Cztery? To był żart. Czyli zęby mleczne wypadają do mleka. Jak pływają w tym mleku, to znaczy, że są zdrowe. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with his words, killing me softly with this song. That you would finish. Edyta Bartosiewicz. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zaprasza do wspólnego tworzenia kroniki kwarantanny. Chętni mogą także skorzystać z bibliotecznego telefonu pogadania. Więcej na ten temat Aleksandra Nietopiel. Kronika kwarantanny, do tworzenia której zachęca biblioteka, to z jednej strony odpowiedź na trudną rzeczywistość, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, z drugiej propozycja stworzenia wspólnego dziennika, takiej zbiorowej pamięci o tym, co przeżywamy. Forma może być różna, opowiadania, relacje czy listy, mówi Marcin Haftkowski, kierownik działu promocji w bibliotece. Opisanie kroniki kwarantanny ma być próbą odreagowania sytuacji, w której się wspólnie znaleźliśmy, sytuacji niecodziennej. Zależy nam także na tym, by czytelnicy pokazywali w relacjach, jak zmieniło się ich najbliższe otoczenie, jak kwarantanna wpływa na ich relacje z bliskimi, z przyjaciółmi, jak radzą sobie w tej niecodziennej sytuacji, jak zmieniło się miasto w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo liczymy, że wśród przesłanych materiałów będzie mnóstwo pozytywnych głosów, które będą napełniały odbiorców optymizmem. A dla potomnych będą też źródłem nieocenionych wspomnień opisujących niełatwą codzienność. Zwraca na to uwagę Dorota Karaś, dziennikarka i pisarka z Gdańska, która niedawno wydała razem z Markiem Sterlingowem książkę o Annie Walentynowicz. Kiedy opisywaliśmy ten okres strajkowy, bardzo poszukiwaliśmy właśnie takich źródeł materiałów, które mówiły o życiu codziennym, czym żyli ludzie, jakie mieli problemy, jak wyglądało miasto. I bardzo, bardzo, bardzo cenne były dla nas właśnie wszelkie takie zapiski z tego okresu. O tym też pomyślałam, kiedy przeczytałam o akcji biblioteki, bo rzeczywiście każdy z nas czuje, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji bardzo odmiennej od tego, co do tej pory się zdarzyło. Warto to zachować, bo za kilka lat, kiedy ta sytuacja zmieni się, minie, to nie będziemy pamiętać dokładnie tego, jak czuliśmy się teraz. A dla tych, którzy teraz czują potrzebę rozmów o literaturze czy kulturze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku uruchomiła biblioteczny telefon pogadania. To przede wszystkim z myślą o seniorach, ale zadzwonić może każdy. Ludzie o książkach chcą rozmawiać, mówi Katarzyna Detlaf-Lubiejewska, kierowniczka jednej z bibliotecznych filii w Gdańsku. Seniorzy, którzy dzwonią, otrzymałam kilka takich telefonów, przed chwilą nawet z Ostrowca Świętokrzyskiego, właśnie z prośbą o wsparcie w wyborze odpowiedniej literatury na ten trudny czas pozostawania osób starszych samotnie w domu. Pytają o wybór książki odpowiedniej, tak, w zależności oczywiście od preferencji czytelniczej. Staram się polecać taką literaturę beletrystyczną, właśnie autorów polskich, obcych, literaturę terapeutyczną. Biblioteczny telefon pogadania działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 15 i na pewno będzie działał do końca kwietnia. A teksty, które powstaną w ramach kroniki kwarantanny, będą wybiórczo prezentowane w mediach społecznościowych. Jeśli tekstów będzie dużo, biblioteka wyda kronikę w formie elektronicznej bądź książkowej dla upamiętnienia tego szczególnego czasu. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. I don't wanna see you

Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 14 do 16, chłodniej na północy, południowym wschodzie od 10 do 12, a wiatr słaby, umiarkowany. Nad morzem także na południu i zachodzie, czasem porywistym. Ten wiatr wschodni, północno-wschodni. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Bardzo ważny projekt. Eryk Kazanowski. Państwa i moim gościem jest Janusz Władyczak, prezes KUKE, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Wymiana handlowa była jednym z filarów polskiej gospodarki w ubiegłym roku. Eksport przekroczył 5% i wyniósł ponad 235 miliardów złotych, podobnie import. Dane z przemysłu za marzec wskazują na spadek eksportu, najsilniejszy od ponad 10 lat. Czy to już załamanie eksportu, czy to załamanie wymiany handlowej? Nie sądzę. No jest to jakaś oznaka, ale to oznaka tego, co działo się w gospodarkach Europy Zachodniej w zeszłym roku, a dobrze wiemy, że gospodarki te miały zadyszkę w zeszłym roku, w związku z czym widać było powoli, że ten eksport, szczególnie jeśli chodzi o motoryzację, nie był taki, jaki tego wszyscy oczekiwali. To krótko mówiąc, jakie są prognozy dotyczące eksportu na ten rok? Prognozy były dobre. Miało być niższe tempo wzrostu, natomiast te prognozy możemy sobie odstawić na półkę. Najważniejsze jest to, żebyśmy przygotowali się do tego, żeby ten eksport móc robić, a o liczbach nikt nie będzie chciał na chwilę obecną rozmawiać, bo jest to bardzo ciężkie do przewidzenia. Różenie z kursów, niestety. Prawie 80% polskiego eksportu to wymiana z krajami z Unii Europejskiej i to głównie z tymi, które najsilniej ucierpiały z powodu pandemii. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy. Jakich towarów i usług polskie firmy najwięcej eksportują na zachód? Jeśli chodzi o usługi, to na pewno są to usługi transportowe. Tak, 1/3 całego transportu świadczonego na terenie Unii Europejskiej świadczona jest przez Polaków. I tutaj tych zamówień jest mniej, ale jak popatrzymy sobie na wykrój tej branży, to na przykład na rynku polskim firmy kurierskie, które gdzieś też zaliczamy poniekąd do tej branży, no mają się nie najgorzej. Jeśli chodzi o towary, które eksportujemy, to chociażby komponenty do samochodów. Cały ten rynek już w zeszłym roku pod koniec miał spore problemy. Na chwilę obecną te problemy są bardzo, bardzo duże. Spadek będzie dość drastyczny i to wszyscy przewidują. Jeśli chodzi o meble, z których słyniemy, tutaj moce produkcyjne naszych przedsiębiorstw, one są, natomiast problem jest z odbiorem, ponieważ salony meblowe w krajach Europy Zachodniej są po prostu pozamykane. No i też pod znakiem zapytania stoi, kiedy to odmrożenie w poszczególnych krajach nastąpi. Naszym głównym partnerem spoza Unii są USA i Chiny. Także Rosja. Czy jest szansa, że handel z tymi największymi gospodarkami świata napędzi koniunkturę, będzie takim elementem rozruchowym? Szczerze powiem, nie sądzę. Wydaje mi się, że będziemy mieli dosyć podobną sytuację z krajami Unii Europejskiej. Rosja, obiecujący dla polskich przedsiębiorstw kraj, ma swoje zwroty i upadki. Te wolumeny bardzo dobrze rosły przez ostatnie 2 lata, bo one potrafiły rosnąć po 40%. O tyle ten wolumen po kryzysie ostatnim nie jest na tyle znaczący, żeby mógł nam w jakiś sposób zrównoważyć ten uszczerbek na krajach unijnych. Stany Zjednoczone faktycznie, ma pan rację, znaczą coraz więcej w naszym portfelu eksportowym, natomiast też nie jest na tyle duży wolumen, żeby mógł wyrównać potencjalne straty w krajach Unii Europejskiej. To, że ta Unia Europejska dla nas będzie niezmiernie ważna, dlatego trzeba się dobrze przyglądać temu, jak te gospodarki będą uruchamiane, ponieważ będzie miało to bezpośredni i dosyć szybki wpływ na to, co będzie działo się u nas w przedsiębiorstwach. Po tej pandemii i eksport, i import będą musiały przejść taką swoistą modyfikację, metamorfozę tego, co się eksportuje i co się importuje? Tak. Nie wiem, na ile to wejdzie szybko, bo jednak ponaruszane łańcuchy dostaw muszą zostać dosyć szybko uzupełnione, więc będzie poszukiwanie na pewno alternatyw. My mamy akurat jako Polska dobrą sytuację, chociażby z tego punktu widzenia, że mamy duży rynek wewnętrzny i to powinno pozytywnie działać na nasze firmy. W gorszych sytuacjach będą na przykład nasi sąsiedzi, tak mowa o Czechach, Słowakach, Słoweńcach chociażby, tak? Gospodarki mają stricte eksportowe i eksportują, można powiedzieć, dość wąski przedział produktowy. Więc na pewno ta transformacja będzie zachodzić i będziemy jej świadkami. Spożywczy jeszcze towary rolnicze, one są doceniane przez kraje Europy Zachodniej, a mają jeszcze cały czas atut ceny. Jesteśmy w stanie je szybko dostarczyć i w miarę atrakcyjnej cenie, a cena, dobrze wiemy, jak w każdym kryzysie, będzie odgrywała znaczącą rolę, jeśli chodzi o popyt. Więc tutaj na pewno też słabsza złotówka będzie w stanie pomóc polskim eksporterom. Czy w takim razie tym pozytywnym elementem może być właśnie żywność i rolnictwo? Tak sądzę. No pozytywnych jest bardzo dużo. Przede wszystkim, jeśli sytuacja materialna w poszczególnych krajach ulega zmianie, a na pewno ulegnie, to wiadomo jest to, że szuka się rzeczy trochę tańszych, niekoniecznie gorszej jakości, ale tańszych. W związku z czym otworzą się przed naszymi przedsiębiorstwami nowe możliwości zbytu. I to nie tylko jeśli chodzi o żywność, ale jeśli chodzi o komponenty. Fabryki z krajów Europy Zachodniej czy z innych krajów będą chciały dywersyfikować swoje dostawy, ponieważ będą niepewne. Może brzmi to dosyć trywialnie, ale każdy z tych kryzysów, który się pojawia, to jest jakaś szansa. Oczywiście masa zagrożeń, ale jest jakąś szansą, którą można wykorzystać. Panie prezesie, jak eksporterzy i importerzy korzystają dziś z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej? Pierwszą, najważniejszą rzeczą to jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw. Ewidentnie widać, że inwestycje będą odłożone w czasie dużej ilości przedsiębiorstw i nie ma się to dziwić, ponieważ one muszą przede wszystkim przetrwać. A żeby przetrwać, muszą utrzymać płynność. Tak więc potrzeba jest ochrony miejsc pracy. Tym są chyba głównie zainteresowani na chwilę obecną przedsiębiorcy. Zainteresowani są tym, żeby oczywiście sprzedawać jak najwięcej swoich usług czy swoich towarów i relatywnie szybko otrzymywać za nie środki. W związku z czym instrumenty, którym my między innymi operujemy, czyli ubezpieczenia należności, factoring, ubezpieczenia należności pod kredyt obrotowy, to też dla przedsiębiorstw są niezmiernie ważne. I na tym chyba wszyscy, tego co słyszę z prowadzonych rozmów, na tym wszyscy się skupiają. Tych rozwiązań oczywiście jest jeszcze więcej i mamy nadzieję, że będziemy tutaj też w stanie już na początku maja dać więcej szczegółów odnośnie innych proponowanych rozwiązań, nad którymi aktualnie pracujemy. I mam nadzieję, że spotkają się z ciepłym przyjęciem przez polskich przedsiębiorców. Jest pan optymistą czy jednak pesymistą, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, o wymianę handlową? Głównie jestem realistą. Trudno mówić o tym, że będzie dobrze. Będzie sporo perturbacji, ale pozytywnie bardzo patrzę na ten rok 2021, czyli następny, bo jeśli przejdziemy trochę posiniaczeni, poobijani przez ten rok, ale jednak przejdziemy, to będzie tylko i wyłącznie lepiej. Mówił Janusz Władyczak, prezes KUKE. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję również. Bardzo ważny projekt. Encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut. Comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi. Sur moi, sur nous. Des idées folles. mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus je ne te dirai salut. C'est encore moi. Salut. Comment tu vas? Le temps m'a paru très lent. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut. To Ellen Segera, Joe Dassin. Józef Waleszczyk urodził się w 1919 roku. W czasie II wojny światowej uratował życie 53 Żydom. W pierwszych latach okupacji poznał Irenę, dziewczynę, która wyjawiła mu swoją żydowską tożsamość. Od tej pory opiekował się nią aż do końca wojny. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Janny Bogusławskiej. Przywrócić pamięć. Urodziłem się w Częstochowie w 1919 roku, ale mieszkaliśmy od razu w Warszawie, na ulicy Krócej. Do liceum poszedłem do Warszawy i liceum skończyłem w Warszawie. Bardzo interesowałem się sprawami ekonomicznymi i zarządzania. Wojny czuło się już wcześniej, dlatego że w 1939 roku my już wiedzieliśmy, że będzie wojna, tylko nie wiadomo kiedy, bo sytuacja była bardzo napięta. Jak wybuchła wojna, została zarządzona mobilizacja. Ja i szef zostaliśmy przeznaczeni do mobilizacji do Brześcia Litewskiego. No i do tego Brześcia Litewskiego pojechaliśmy, ale jak dojechaliśmy do Brześcia Litewskiego, to już mobilizacji nie było. Wobec tego zdecydowaliśmy się wrócić do domu. Nawiązałem kontakt z Warszawą. Postarałem się o zezwolenie na uruchomienie fabryki, ponieważ Polakom nie wolno było mieć samochodów, więc wynająłem od Niemca samochód na cały rok i miałem kontakt z Warszawą, jeździłem do Warszawy. I ponieważ w Warszawie nie było hotelu, nie było restauracji, więc zatrzymywałem się na Żurawiej 15 w takim pensjonacie pani Grabowskiej i któregoś dnia na kolacji takiej danych byłem u państwa Markonich, poznałem bardzo ładną dziewczynę. Bardzo mi się podobała. Zakręciłem się koło niej, no i żeśmy nawiązali bliższe kontakty. Jak przyjeżdżałem do Warszawy, to z nią się spotykałem, brałem ją tam na Żurawią 15. Jesteśmy tutaj przy Żurawie 15, tutaj gdzie mieliśmy ten przykry incydent z gestapo w nocy, w czasie naszego miłego spotkania. Na drugim piętrze był pensjonat pani Grabowskiej i w trakcie moich przyjazdów tutaj spotykałem się z Ireną o północy. Rozległy się głosy niemieckie, kontrola gestapo i w tym momencie Irena powiedziała, że jest Żydówką i nie ma żadnych dokumentów, więc no byłem tym zburzony, że mi wcześniej tego nie powiedziała, no ale rozjeżdżałem się po pokoju, zobaczyłem, że ta szafa kiepsko przylega do ściany, wziąłem, odsunąłem tą szafę, wsadziłem ją za szafę z ciuchami, szafę dosunąłem, wziąłem dokumenty, wyszedłem na korytarz, zamknąłem pokój na klucz, skrzywiłem się z bólu, żeby mi pozwolił iść do toalety i przeczytał papiery. Pozwolił, ja poszedłem, czekałem aż się sprawa zakończy. Jak przyszedł do mojego pokoju, krzyczy, że do tej kierowniczki, dlaczego pokój zamknięty, otwierać mi ten pokój. Ona mówi, ona nie mogę, to ten pokój to jest tego pana, który jest chory w toalecie. No to on znowu wyciągnął papiery, znowu tam zaczął czytać, ale papiery miałem jako kierownik fabryki. Oddał papiery, poszliśmy. No i stąd zabrałem Irenę tutaj obok i tam miałem kawalerkę na piątym piętrze, tam zamknąłem. A ja pojechałem zrobić jej papiery aryjskie, żeby mogła zdecydować. A pan ją kochał? jeżeli 21-letni człowiek może kochać, to była miłość. No. Sytuacja z Jeleną, kiedy ona mu wyjawiła, że jest Żydówką, podczas rewizji domu, postawiła go pod murem, ale natychmiast zareagował, wiedział jak to zrobić, przynajmniej starał się ratować, czyli to było nieprzemyślane działanie, a odruch. W gminie powiedzieli, że sprawę rozpatrzył, powiedziałam, że to sprawa kosztów, nie wchodzi w grę, ile będzie trzeba to zapłacić, tylko żeby były dobre, mocne, porządne papiery. Po trzech dniach przyjechałem, powiedziałam, mówią, jest wszystko bardzo załatwione. Tylko jedną rzecz pan musi akceptować. Papiery będą wydane na pana nazwisko jako pana żona. Jako żonę to pan będzie musiał pilnować, bo będzie pan sam odpowiedzialny. To już była jesień któregoś dnia. Dostaję wieczorem telefon od mojego kolegi i mówi, słuchaj, dostałem wiadomość, że twoja Irena siedzi w gestapo. Od razu pojechałem do Warszawy. Miałem ułatwione, bo mi pomagała Armia Krajowa. Między innymi jeden z kolegów mi ujawnił, że jego ojciec został skierowany do pracy w gestapo. Zadzwoniłem do niego, kazał mi przyjść. No, miałem wskazanie, żebym poszedł na trzecie piętro do pokoju 303. Wszedłem, no, w pokoju siedział wzłocony gestapowiec i po cywilnemu ten mój rozmówca zabrał mnie do drugiego pokoju. Wysłuchał, powiedział, to w takim razie pójdzie sprawdzić do więzienia w podziemiu, czy tutaj są i czy jak jest. Poszedłem, wrócił po godzinie i mówi, słuchaj, sprawa jest skomplikowana, bo to jest aresztowanych 21 osób. I mówi, sprawa jeszcze nie poszła na górę do wydziału, albo wszyscy, albo nikt. Mówi, oni się godzą na anulowanie sprawy i ich zwolnią, ale to kosztuje kilogram złota w wyrobach jubilerskich. Do godziny piątej, bo po piątej muszą już się rozliczyć. Dasz radę? Była 12 godzina. Mówię, muszę, no, uzbierać. No, jakoś mi się udało. I o piątej na Kruczej 34 miałam przed bramą czekać. Piąta przyjechała więźniarka. Wyszli, zapytali się, czy gold jest. Mówię, jest. Tych 20 wyleciało i Irena wyszła. Zabrałem ją do znajomych. Zacząłem szukać mieszkania i po jakimś czasie znalazłem na Emilii Plater 17. Willa wewnątrz jest otoczona murem, więc tutaj przeniosłem Irenę i tutaj oceniłem, że będzie bezpiecznie. I na parterze mieszkali Niemcy, a ja kupiłem piętro i tam ulokowałem Irenę. A ona do siebie ciągnęła jeszcze dwie koleżanki Żydówki. Wtedy było ich trzy. Do powstania tutaj mieszkały bezpiecznie. Ale się pan musiał dużo narażać. No, nie było rady. To były takie czasy, że trzeba było myśleć i narażać się. Żydów miałem więcej. Tutaj robiłem to z sympatii, ale też z obowiązku. Polaka, katolika, obywatela Polski. Ja to byłem tak wychowany, że to był mój obowiązek. Jak mogłem ratować, to ratowałem. Tak samo wejście do getta. Do getta wchodziłem tak samo. Przecież nie musiałem. Nie musiałem. A ponieważ miałem znajomych tam, Żydów, którzy byli w getcie, to też narażając życie, wchodziłem do getta nielegalnie. Bo też chciał pan pomóc. No pomagałem im. Pomagałem im, wspomagałem ich. Odważnym, żeby móc tak balansować na granicy życia i śmierci, miał kontakty z AK, no, wjeżdżał do getta, wjeżdżał później z meldunkami, sprawdzał sytuację w getcie, przecież tam nabawił się tyfusu, wyjeżdżał również z tymi meldunkami, no pomoc, naniesienie pomocy w getcie, wielki wyczyn również, bo można było z niego nie wrócić. Olbrzymie narażenie, no ja to robiłem w ten sposób, że miałem przykupionego motorniczego i dwóch policjantów, którzy pilnowali w trakcie jazdy przez getto w miejscu, w którym ja chciałem. Oni się zatrzymywali, ja wysiadałem, zakładałem gwiazdę i tam chodziłem i z porucznikiem takim Podolskim, z Tomaszewskim. Oni korzystali z tego mojego przejścia. No, całe szczęście, że nigdy nie trafiliśmy na gestapo, na policjanta żydowskiego. Tylko tyle, że się zaraziłem tyfusem i ciężko bardzo przeżyłem, okropnie. Zwrócił się do mnie również kupiec, który przed wojną handlował z majątkiem i z fabryką, pan Węgrow. I jak getto w Rawie Mazowieckiej zamknęli, udało mu się ze mną skontaktować i prosił, żebym ja wziął do fabryki 40 młodych Żydów. Więc zwróciłem się do dyrektora Arbeitsamtu, pana Millera, i powiedział, że może zgodzić się na 30 osób. Co dwa tygodnie musi być potwierdzenie na dalej, że za tych Żydów będę odpowiedzialny ja. Zgodziłem się. Ale za każdym razem, bo jak ja jechałem po stempel, to ich zwalniałem z pracy i oni mieli obserwować szosy, czy nie jedzie samochód. I jak ja wracałem, to oni do pracy wracali, i bo już było legalnie dalej. Tak trwało rok i 3 miesiące i właśnie tego ostatniego razu zadzwoniłem do Millera, a sekretarka powiedziała, że pana Millera nie ma, a pan musi mieć, bo bez stempla nie może pan. Zebrałem towarzystwo, powiedziałem, słuchajcie, tutaj sprawa jest niewyjaśniona, trzeba bardziej uważać. Mnie wystawcie czujki na drogi dojazdowe, czy żeby były pod obserwacją, w razie czego się chowajcie. No ja wyjechałem do Rawy Mazowieckiej, a po nich wyjechał samochód. Ci, którzy posłuchali, to ocaleli. Ci, którzy nie posłuchali, nie ocaleli. Wystąpienie Ireny do Instytutu w Yad Vashem o przyznanie jemu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i odznaczenie go tym medalem jest ukoronowaniem tamtych jego trudów, w tamtych czasach, tego, że uratował kilkadziesiąt osób. Ja mogę powiedzieć, że jestem spełniony, zadowolony z mojego przejścia przez życie i w okresie okupacyjnym i pookupacyjnym. Jestem po prostu człowiek, spełnił swoje ludzkie zadanie. Aż człowiek sobie usiądzie i sobie rozmaite fragmenty życia sobie analizuje, czy ja to dobrze zrobiłem, czy ja to źle zrobiłem, czy mogłem inaczej zrobić. Mam poczucie wewnętrznego spokoju, że nie zepsułem tego życia, tylko mam się sam przed sobą nawet czego pochwalić. To był reportaż Joanny Bogusławskiej, Przywrócić pamięć. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Piotr Stelmach w Trójce po 19, a tymczasem Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Monika Rutkę, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu do usłyszenia do środy do 15. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says,